أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا ألا أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. سورة نوح مكي سورة دي نزول كي يوم سورة نحل لرستو دي إبراهيم نمخي دي مخکې سره مربوط دی او په دې طریقه چې مخکې توحید په اخلي دلایلو ثابت کړو او تخریب دنیوي او اخروي ورکړو دلته دلیل نقلي پیش کړي د نوح علیه السلام نه دارنګه مخکې اثبات د توحید او رسالت او نو دې صورت کې طریقه د دعوت ذکر کړي او تشجیع پاغې دارنګه مخکې صورت کې تخویف او اخروي او نو دې صورت کې تخویف دنیوي ذکر کړي په اهلاک د قوم د نوح علیه السلام الله غي تباکلو نو ګوا کې التر تخفیف او خروی بیان او دلتر تخفیف دنیوی بیان دی بیا عذاب قوم نو ادا سیم ملي هي چې مسله د تبارک مخ کې ذکر کړه نو دې صورت کې دلیل نقلی پیش کی تاغه باندې داو د صورت اثبات د توحید دی په تخفیف دنیوی او طریقه را دعوت په دلیل نقلی د نوح علیه السلام نه اسماء حسنا په کې درې ذکر کړي صفات فعلیه په کې نور لستي صورت کې برابر د شرک لپاره عبادت او امید رحمات کې خلاصې دادا چې ذکر کړي اول دعوت د نوح علیه السلام دعوت د نوح علیه السلام خلق دا او فائدہ داغه پینزو طریقو دا آیات دونه والا چاره بوري دویم مخالفت د قوم ذکر کی په پنځو طریقو په شپږمو آیات کې دریم کیفیت د دعوت ذکر کی په حیثیت د وخت او هيئت سره په پنځو طریقو پنځم اتم نه آیات کې نو څلورم ترغیب توحید ته په پنځو نعمتونو لسم یو لسم دو لسم آیات کې نو پنځم اثبات د پاد الله 515 دلایل دي 14 آیات نو والا 20 پورې شپږم دشمنی د قوم ذکر کی په پنځو طریقو د 21 آیات نو والا 24 پورې نوم دعوت د قوم داغه عبادت د اسنامو 500 ته چغي 15 اسنامو 15 آلهه وو په تې سيادت کې ناتم دعا د شر د قوم ته چې مشتمل ده په 15 وجوه باندې 24 26 27 28 کې نه هم دعا د مغفرت د پاره د 15 قسم اشخاصو اتیش آیات کې نو ګویا کې صورت کې نه مخمسات ذکر کیږي نه 15 سيزونه او خلاصه په بل طریقه دا ده چې الله نوح علیه السلام په 15 رولېګو او خلاف یو قوم په 15 طریقو نو دا خیره وکړي قوم ته په 15 وجو باندې ترغیب ورکو په 15 دلیلونو سره پاغي په 15 داغي دشمنی شروع وکړه په 15 او دعوت یو کو عبادت په 15 ته خلق روبل نو نوح علیه السلام خیره وکړي هغه ته په 15 او دعا یو کړ د ایمان والو د پاره په 15 دا په صورت کې ټول 15 ذکر دي. بسم الله ذل جلال والاکرام الرحمن الذي عم بما افاضه من ظاهر الانعام الرحیم الذي حفظ اولیاءه من الاشرار الذين هم كالانعام خاص و مدد دنم د الله چې خاوند جلال او اکرام دی رحمان ذات دی عام کړی دی پاره چې فاضه کړی ظاهری نعمتون رحیم ذات دی ساتنه کړی د خپل دوستانو د غشریانو نه چې په شانت د سارو دی ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك یقینا موږ لګلې موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته ان انذر قومك اشيرا ورک خپل قوم ته من قبل ايات يوم عذاب اليم مخکې د دینه شراب شي په دی عذاب دردناک اولنې پیغمبر دی نوح علیه السلام شرط کوي په شرک د مشرکانو باندې او ان ارسال کې معنا د امر پرته او ان تفسیر دا غیر د دی وجنه به پکې نه دراوړي انذر انذار یره ورکول د عذاب نه په سبب د انکار د توحید نو د انذار معنا دا چې دعوت د توحید او کسره د تخویف د عذاب نه عذاب الیم عذاب دنیوي او اخروی دواړو ته شامل دي او راتله د عذاب مشروط دی په شرط د انکار باندې نو قالا اویل نوح علیہ السلام یا قومی و قوم زمع اینی لکم نذیر مبین یقیناً زتا سولا یرا درکو انکے مخکارا انے عبداللہ داش بندگی خالص کے اللہ لہ واتقوہو یرا کوئی داغن واتیونو تابداری کوئی زمان دیکھ اعلان در رسالت خپل لے او مبین کی اشارہ و چخکارا انذار دے اگر داش داغی پا جب دے و پا اخلاص دے او بیدری مقصدون دے انذار ذکر کرو یو دعوت کول بندګی د الله تا او دویم بچکیدل دوام شرک او کفر او مخالفت کولونه نو درې متعد رسول نو پته لګیدا چې لوی مقاصد د انبیا او دوی یو توحید بین تابعداری د سنت لکه سوره شعراء کې د انبیا کرام علیهم الصلوات و التسلیمات واقعاتو کې خبره تاسو ته رسیدا هر نبی دا دوه خبرې کوي بس یو توحید منه منه د الله احکام او بل د نبی اطاعت دا غمنل ليغفر لكم من ذنوبكم وببخي تاسو تا گناهون استاسو ويؤخركم او رستو اگدبخي تاسو ومذب ورسي تاسو الى جل مسمن نت مقرر پوره ان جل الله اذا جاء لا يؤخر يخينا نت دا الله کل چراشن نرستو کی گلو كنتم تعلمون کشر تاسو پول رهم دیکر توحید دو سنت ولوی فیده ذکر کئی داغی دا منلو یو اخروی بل دنیوی اخروی اغفر لکم من ذنوبکم سوال لالی چې په حدیث سره غصابیت کی چې اسلام سره ټول گناهونه مخکې ختم شي اسلام او یهد مو ما کان قبلا او دلته یو به کی تاسو د گناهونو نه باندې بازه من چې په جمع داخل شي خو تبعیض مرادی کنه بازه به بخي نو جواب وکړي یغفر په معنا د یخرج دی لکه قرطبی دلته یو توجیه کړی دا یا من ټیک د تبعیضی دی ځکه چې ګناهونه دوه قسمه دي یو د اسلام نه مخکې بل درستو د اسلام نه نو په اسلام وروړو سره مخکې د اسلام نه ګناهونه معاف شو هغه بازري د کول نه کنه ځکه من ذنوبکم ویلی دي ايو اخر کوم مراد دا چې د عذابون نه په امن سره ژوند درکې تر مرګ پورې دا نه چې غنې تا نه ټب زیات شي نه خو چې کوم الله مقرر کړی دا هغه به وي او دومره نه چې هغه نه ټه به د خپ مزه ورسي ځکه ویو اخر کوم او دنیایی فیده بدرگی لکه سوره هود درم دارنگی 250 آیات کین خبره تیره شیوا یادا چه عمر بدل زیاد کی تر یو نیٹی پوری چه اللہ او غاڑی او دا په طریقه را تقدیر معلق سره لکه ابن کثیر حدیث ذکر کرده چه سل رحمی تزیدو فی العمره سل رحمی او دخپل ولی لحاظ کل اغا پا عمر کی زیادتی را ولی سر عمر کی زیادتی را زی برکات سیوا شید عمر یادا سی اللہ عمر سیوا کی او دا چې بای سيزونه دي کې دي چې الله لیکلي کړي انسان دا نه کومو کو دیو کړو دیو کو عمر بوله دوره سي واکم ځکه وي چې اخر کوم علاج لم مسمى او ان اجل الله دې کې دفد یو وهم دا غدا چې اخر کوم نه معلوميږي چې نه ته بدل شي غني نو نه نه ته نه بدليږي یو اخر کا پار معنا سره اراده شي لیکن اجل مقرره قطعي کې رستواله نشي راتلی چې کوم د الله په علم کې دي اجل مقرره کړل دي لو كنتم تعلمون بده کې زور نه ده چې تاسو دنیا پرسته داسې مغرور کړی چې د مرګ او د اجل نه بالکل جاهل شوی نو قال ویل هغه نوح علیه السلام ربي رب زم ما اني دعوت قومي یقیناً مارا بلل وی توحید تا دا قوم خپل لیلا و نهارا نشپا او رزو فلم یزیدهم دعائی نزیاتی نکو دیلا بلن زمان الا فرارا مگر تیخت کول کله چې د نوح علیه السلام ډیر عمر تیر شو لیکن دا قوم بغیر د لګو کسانو نه غی ایمان رو نه نوح علیه السلام د دې باره کې الله ته شکایت او دعاګانې شروع کړې او داغه د دعاګانو په زمن کې داغي ټول حالات ته اشاره ده سلور کله طرفه د قال راغله لیکه چې وګوري دا اول قال مې چې دوی آیات کړې تر دې پورې دعوت د نوح علیه السلام ذکر شو دیم قال بیا پنځم آیات کې داغه نه چې واخلې وګوري کنه د دې کې طریقې د دعوت او طریقې د مخالفت دا غي ذکر کړی دي او دریم او دا به تر شل آیاته پورې چلیږي او دریم قال 21 آیات کې ده ا داغې نه تر 15 پورې پاغې کې داغې د طرف نه دعوت شرک ته هغه ذکر دي سره د بیان د سبب د عذاب نه او سلورم قال چې ذکر کوي کنه تر اخره پورې په پای کې دعا او شر ذکر ده د قوم بارکې او دعا د خیر د مؤمنانو بارکې د دې آیات پنځم کې د دعوت دا غو دوه طریقو په اعتبار د عموم د اوقاتو سره ذکر کړل دي معنی شپه او ورځ هم د شپې خبره کړل او هم د ورځې کړل حضور سوره چې خبره کوم نو فلم یزیدهم دعائی وزیاتین کدیلا بلنی زما الا فرارا مگر تیخت کول دا غي د مخالفت یو طریقې ذکر کړل دي چې فرار کوي حقیقتا تختیدل مراد دي یا کنایره د نفرت کول او ډډه کول چوری دل نکری ده سر نحفتن وگ نکری مسئلی دن نکه سور مدسر 50-51 کی رازی کنو او اینی کل ما دعوتو هم او یقیناً زچیم ارکلا چی مارا بللی دی توحید تا لی تغفر لهم دیده پارا چی تو تبخنو کی جالو اصوابی هم فی آزانهم ورکری دی گتی خپلی پا وگونو خپلو کی وستغشو ثیابا هم او زانو نه پټ کړی دی په جامو خپلو کې وا اسور او کلک شوی دی په زد باندې واستكبر استكبار او لوی کړی دا ډیر لوی دی دغه داغي د مخالفت یو سلور طریقې ذکر کړي الله ما خو دې لپاره رابلل لتغفر لهم چې توبه بخنه وکي نو مدعو اله دې مقام کې محذوفي او فائده داغي ذکر یې معنا دعوتهم ال الايمان والتوحید ما دعوت ورکړې ل ایمان او توحید ته د پاره د فیدې د غفران الله چې ته وبخي حدیث چل شروع کو جالو اسواب اپ د سوره بقره کې هم تیر شو شل آیات کې کنه او غره دار چې معنا ظاهری مراد ده چې وګونو کې ګوتې زګ ور کې چې خبره وونه دي او واستغشوا دلته معنا ظاهری مراد ده سرونه او مخونه او وګونه په جامو کې پټي چې دا ورېدو د پاره سلار پاتې نشي یا ردی د پاره چې نوح علیه السلام ته نظر ونه کی مړه دومره به بدې شو یاداش نوح علیہ السلام دیو نه پیژنې ځان ته پټې ځان به پټاو واستغ شو سیابه وا اسور ډېر اصرار کړلې ماخوذ دی اصل کې د اصرار الحمار نه کله چې وحشي خر وګونه او چت کی کنه دا مؤنث په سټ باندې خلک کیږي او چیچی او سره منډه وای کنه دې د اصل کې اصرار یو دا حال د مشرک دی چې دیم په شرک پورې کله کنه خطرې کنه ځکه وا اسور دې کله شوې دې په خپل ذات باندې په شرک باندې او استکبر استکبار لوی کړی د ډیر لوی دی نه غټ لوی بل نه چې وسړی د الله د پاره نور نازولی او نور شریکان او برخي والے ثابتي نو ثم اني دعوتهم شهارا بیا یقینا ما را بللی دی په چغو چغو زورا زورا ثم اني اعلنت لهم بیا یقینا ما ښکار وینا کړی د دې تا واسررت لهم اسرارا او پټ پټ می ویلی دی ته پټو پټو ویلو سخام یتم نام آیات کې د دعوت درې طریقې ذکر کړې جهار د پاره د لری کسانو د جنس دې ناراضي او عالم تو اعلان د پاره د غنو کسانو ای او اسرار تو اصرار دای یو سړي د پاره جدا جدای کړه الله ما لری لری پورې اواز رسول د سوره چې ما کې زورو نو ما اواز کړل چې لری پورې کسانو ووري نو دویم الله غنو ته مم خبره کړې ده نو دریم ځان ځان لمن یو یو سره خبره کړې ده اسررت لهم اسرارا لفظ د ثم کې اشاره ده چې د قوم د طرف نه مخالفت ډیر شي نو دعوت په هر ممکن طریقې سره کول پکار دی خو دعوت طرف نه دی نو فقلت ذکر دعوت خلاصو نه جوړ ذکر کوي فقلت نما ویلی دی دیتا استغفروا ربکم بخنو غاړی درب پلنا انه کان غفارا یقینا اگر ډیر بخنه کوونکې دی یورسل السما علیکم مدرارا را لیگی با بارانونه پتا سو باندې پر لپسې ډیر ډیر او یوم دتکم بیا موال و بنینا او زیاتی بتاسو له مالونه او زامن ويجعل لكم جنات او درقي بتاسو له باغونه ويجعل لكم انهارا او درقي بتاسو له ولي نيرونه پدې کې د دعوت خلاصره چې استغفار د هر قسم کفر او شرک او ګناهونو نه پړو جبا او په عمل سره داږي پینځه فیدی دي او ما وتاغه قول دي چې او توحید تراشه الله بدل پینځه فیدی درکې او دې جمله کې ترغیب او انه کان غفارا ترغیب دې استغفار ته او یرسل السماء رب لیگی په تاسو اسمان مراد باران دی په تقدیر د مضاف سره ما السما د اسمان وبو یا سما په معنا د باران دی خپل مدرار دا چې پر لپسې باران په داسې طریقې چې په مینس کې سوکړه ناراضي وخت په وخت او ټیم په ټیم باران کیږي او چې د باران ضرورت نو د ضرورت مطابق وریږي او تبای و سره نه طوفان و سره نه ابن کثیر قرطبی و غیره د عمر رضی الله عنه روایت راوړو چې هغه اول استسقا کولا نو صرف استغفار وکړ واپس شو نو ودا ویل شو چې تاسو خو استسقا و نکړه هغه وې ما خو باران په حقيقي اسباب سره وغوښتو او به د آیات لوست نو معنا د باران د غوښتو یو طریقه دام نشي دعا وکي الله تعالی او بل طریقه دام نشي دغه د باران منځ د مسنون اگر چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته دا روایت نور څه دین هغه صرف دعا ده بعد چې څوک لکیر کې فقیر رستو راغلو هغه داغه په مذهب ځان کلکول غوښتل هغه صرف دې روایت له ترجیح ورکړه الویل علماء دې موږ یې نوم ناخلو هغه صحیح روایت ته شاذ دی چې بخاری او مسلم صحیحانو کې نورو کتابونو کې راضی هغه ته شاذ وي دا تقلید بلای کله کله وایي دا ټیک ده چې امام رحمه الله چې کوم خبره کړې و هغه هم صحیح ده دعا نشنا عمر رضی اللہ عنہ او نبی علیہ السلام خپل دعا نه غوښتي خطبه کې دنه دعا وغوښته چې سړی راغوي د الله رسول سوکړه دا هر څه خراب شو مال له نوم خرابېږي فصلونه خراب شو نبی علیہ السلام دعا او دا خدای شي بار وتل د منظم شوی دی غم په صحیح نس کې راځي دغه وجه ده چې داغه شاګردان د امام صاحب اغیم د نور او ایمو سره په دې کې مجبوری دي کنه چې هغه وی چې بار وتل دی دغه وجه چې مونږ بار وزو په امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے قائل تبار وته د مونږ د پاره استسقا مونږ د کاغذ روایت نظر سي دغه معذور دی مجتهد او دا بل روایت وته رسیدل د دعا نو هغه وی نو عمر رضی الله عنه هغه ګورم دعا اصل کې دا په حقيقي اسباب سره وختل دي کنه د آیات کریمه ولوس یوم دتکم استغفار سبب دی د نزول د برکاتو لکه سوره اعراف 96 آیات او سوره مائده 66 او سوره جن 16 کې تاسو ته تیر شوی د پښیرین روایتو چې رچا حاجتي الله ته استغفار دی وړاندې کوي نو حاجت به پوره کیږي او په دې آیاتونو کې 15 حاجات په تبي ترتیب ذکر کړو اولر انسان باران ته محتاج دی دریم بیا مالونو ته محتاج دی لګریم بیا زامنو ته نو څلورم بیا باغونو ته نو پنځم بیا اوبو ته نهرونو ولو ته چینو ته مالکم لا ترجون لله وقارا دا سو جرستاسو چن لره عقیده الله لدلویم لا ترجون رجا امید توی اعتقاد تموی اخلی دا او خوف و یری تموی او علم دا پارو مستمالی گی دک وجر چه قرطبی با دی مقام که دول اسمانی لیکلی وی چلا تخافون عظمت الله لا ترجون ثوابه لا تخشون عقابه لا تعلمون عظمته لا ترون له عظمه لا ترجون عاقبته عاقبت الإيمان لا ترجون في عبادة الله أن يصيبكم لا تؤدون لله طاعة لا تؤدون لله طاعة لا تعرفون لله حقا لا توحدون الله جن تعبير دخا أو وقار عزت عزمت أو إثبات التوحيد تبيلكي نغور معنا دادا چه سو وجه دا چه عقیده نلوه دا اللہ دا عظمت چه توحید ده خطیب شیربینی سراج المنیر کی لگلیو چه توقیر دا اللہ دا ده چه تخپل حق پا اللہ بانده نگنی او داغه په اختیاراتو که دخل و اعتراض نکه او داغه امر و نه سره معارضه نکه بس چه سنگ راغلی دی اغا شانتی منی دیتوی وقار دانا چه قرآن و حدیث کی او خبر راغلی دا توی چه کمده و چونکی و چونانکی و مطلب داده نو لحاظ او اکو بکو که پیدا وقار در کی نشتا که د قران او سنت وقار ستا پړه کې وې کنه نتابو د دنیا یو سی زغه سره نو برابر کړي تابو چې د محمد رسول الله نه په صحیح سند خبره رااله بس غلیش چې صحابو حالات ته وګور کنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د ابو بکر رضی الله عنه زوی او غالبا غسر خبره صبر غکړه وی نبی له سلام دا چې ویلي هغه ته ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دا ذکر دي هغه ته وی زه یریګم چې پتا باندې باندې د کانو بارانو شي زره ته ابن بیل سلام دا چې ویلي ته ما ته چې ابو بکر او عمر رضی الله عنه ما دا ویلي ابو بکر او عمر رضی الله عنه کوم مقام نه هغه مقام نه چې بعض روایت کې راځي بعض علماي تحسین کوي درجه د حسن کوي چې نبی له سلام وی په زمانه رستو دي دوه کسانو په سیلار شي ابو بکر او عمر رضی الله عنه په زمانه رستو دي دوه کسانو په اقتدو بالذین من بعد ابي بکر و عمر دې بارکه خصوصي نسو د بل چا بارکه خونو کزين ابو بکر او عمر په سیلار شي او سره داغین عبد الله بن عباس داغه مطلب داو چې ابو بکر او عمر رضی الله عنه ما دا خبره زنه منم چې غیدا سي کړی اکاغي کړی کې دي شي د نبی عليه الصلاه والسلام حدیث ته نه رسیدلې صحابو ته نه رسیدلې ولی او صحابی دی هغه سو وخت پورې راغله دی اخر کې راغله دی نبی له سلام سره ملګری شوی دی لومبي حالات هغه نه معلوم یا پس سفر مفر باندې تل دی هغه ته پته نه دی لګیدل چې مسله څنګه راغله ده دا سوزه یا علامه عینی لیکلی چې د احنافو دا سی وایا چې داغي په مذهب کې څومره تعصب هغه کړی زور بسوکونه کی اگر چې بعضی کسانې ډیر زیات غیر متعصب غني خو موږ چې کتاب وګورین تاسو پته ولګی کنه تاسو کتلې دي عمدۃ القاری خکه تعب دے بهترین عالم دے قابل سړی دے تقریبا نن سبا 25 جلد کې د بخاری شرح ردا چاپ شو خو علما په خپل ویشان ورشا کشمیری د فیض الباری شرح لیکلې د بخاری هغه وی ابن حجر ته نه راځي فیض الباری ته نه راځي ٹھیک دی چې خپل کړهو وکړي خو دا ته چته نه راځي په تحقیق کې لوی عالم دی سره دا غي نه صحیح حدیث براشي داسې تاویلات به کې کله وي منسوخ دي کلبویداله هغه تعویلات دي دغه نه راغستي در په لدین بارکه ده نس خبره بل چانه کړي سیوا د علامه طحاوی د علامه عینی نه ادي داغه مخه تدي دیو جن علامه لکنوی په دې ډول دوه کنه شي حدیث ته ګوره نو سره داغه نه بیا مغوی چې ډیر حدیث دا سری چې خبره راشي صحابي دوی حدیث نو رسیدلې په ته په خپل د امنه چې صحابي ته نو رسیدلې او چې مونږ دا وایو چې امام د ډیر اوچت مقام والا دغه ته د حدیث نو رسیدلې دا څه پړتېږي چې ښا دا چې حدیثوم څه چې هغه ته نو رسیدلې وای ته خو چې صحابو ته نه رسیدلې بلا حوالی یو دوا درې سرونه یو نه هزار خبر ته ذکر کوم چې غلي کړی انسان دی انسانیت تقاضا ده مونږ پاغي نه خو ګومان کو بد ګومان چې کړو کو نو ایمان والا باندې هغه ته رسیدلې نه کړه رسیدلې نه دا چې به نو کړی حافظ ابن کثیر بالکل خپل مقدمه کې تفسیر ابن کثیر دا روایت راولې چې لم يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث صحیح روایت اغه سره د قران په خن نه پویږي نه په معنا پوښو چې درې ورځې درې شپه نه کم کې قران ختم کی نه به ختمي بندې زراغره ده نو سوال پراغه چې عثمان رضی الله عنه خانه کعبه ته نه نو ودن او یو رکعت ویته یو په پای کې ټول قران وي د صاد رضی الله عنه بارک امرالی چې یو رکعت ویته به کو پای کې ټول قران وي دایما محمد مراول نه کتاب الرد على اهل المدينه ان سبا چاپ شد امام محمد چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم مثلا کې غخور کړی دی امام صاحب کتاب ونو دا غیر کتابونه فقہ حنفی قرا شوی دا نو هغه هم دا منی چې اورکا ټویټر یو کو او به کې ټول قران وي شه بیني والا لپاره غو دلیل لیکه ازو چې په یو شپه کې قران ختمي هغه یو ګوره کنه صحابه نه دکړي عثمان رضی الله عنه په اورکا کې نه ته اورکا ټویټر منی بیا به سره دا منی کنه چې اورکا ټویټر خو انکار دی کې حالانکه مشران دی دا وی او اقرار کیږي او نه صحابه کم از کم دا چې لري دا غینه یو رکعت پیتر ثابت دي نو تاسو خیال لې چې هغه په غلط هو او بیا امام شافعي رحمت الله علیه خو یې پیتر دغه یو رکعت دي کتاب العلوم لګو ګورو دا غره آیات ګورو نن سبا هو هر ځای کې هغه ملایيږي پاکستان ته مړو رسید اگر چې دې چا کولې نه دې بار نه راځي او کتاب العلوم کې امام شافعي رحم الله چې دا هغه امام دي چې امام احمد ابن حنبل استاد دی خان هغه په خپل سند روایت راوړي ټول چې کله مسله پیښ کړي نو حدیث یې پیښ کړي اخو راولی دی بار صورت مون وای نه کان خلقو نه کان خلقو بارک چته بدګمانی مکوا خدا سی وایا چې دا روایت اغي تنو رسیدلې او غي اجتهاد کړګن بیا بول الله یو اجر ورکړي یو اجر بل دا چې اغه یو حدیث تو کتل چې حدیث ته کنه اخو راغلو کنه دا غي نه خدا نورو منکار نه کوي که دعا وغوښتې شي در دې چې شوافع لیکلي دي احناف رسو دا غي نه خبره راغسته د مشران او احناف نه نقل رسو لیکلي دي کسانو پتاو والا شوافع او مسله لیکلی چې د فرض مون نه رستم په جمع ردی لپاره دعا غوښتې شي د باران لپاره او کله کله په عمل پکار دی ولې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقللی د بای صحابونو نه نقللی چې غوښتل انس رضی الله عنه ناس ته دا غړي زمکه یاد اليو نو تم راغی دا غو زمکه وسره یې غبه کړلې ویره پسنګ آلې فصلونو مسلونو هغه ته یېرجی باران نشته او باران نشته به نه جوړ لا ته پورته کو وی الله بارانو کې زمما باران ته حاجت ته پټي مې بالکل وشيږي او ساقب دې قدرت کې اسمان دې رسېږي هغه کس چې واپس لاړم وی باران شیو او وی تر کوم دې پورې چې داغه د پټي حدود درغه دې پورې شیو واپانو شوي دغه یې خلو په الله دعا غي کړې ده نو چې دعا مکوا دعا اومکه خدام عمل له چې ټول علماء منی درې واړه امامان او استاد امام ابو حنیفه رحمت الله له شاګردان مخوریز خلق امام یوسف محمد رحمه الله کریم بنی ول انکار کوي په دې کله کېږي ول غټ غټ خلق دی ورستو کسان چې بیا پوښیوي دي ناغي ویل دي چې را مونږ دې خبره نشو منل بیا حنابه ټیک نه زمونږ مشران وي خو زمونږ سي امامان خو نه چې مونږ دغه مقلدین یو امام ابو حنیفه رحمت الله عليه خدا نو ویلي دا خو دې ول توجیهات کوي او دې ول د ځانه تعویلات کوي غریب ته خبروم نه لګره دا کم تعویلات چې ورستو کیږي دا خبره خو نه چې بیا امام په غلط نسبت کې یا د خلینو لاغه په حق کې غلطه خبره او باطل دا ګستاخی ده ګوره د سلف وخې نه دي له لهوم العلماء سموم دا زهر دي ګوره دا څه وایي چې امام رحم الله ته چې رسیدلې کني کې امام څه ته خبر رسیدلې وي حدیث هغه به انکار کو هغه رسو شو رائے د باج اوقات کې هغه پرای فتوی ور کړی دي او دې غلط حدیث نه دي رسیدلې چې حدیث را ورسی نه غوي وي ما په نسبانه خو چې ضعیف حدیث هغه د قیاس ته دي اغه دې کې چې قیاس نه کوم چې کوم دې کې حدیث تا او تر دې پورې باغه فرمایلو چې دا اغه قیاس نه چې د نص په مقابله کې راشي جمعات کې غول کول خدي دا مولا علی قاری سو ځای نه کلکړي دین سه بار سایل د مولا علی قاری چاپ شو ګن سو ځای هغه نه کلکړي په ډیرو مسلو کې بهر صورت په مقام کې د عمر رضی الله عنه هغه دعا غوښته ده قشیرین یو روایت چې چا څه حاجت دي الله ته نو استغفار دې وړاندې کړي نو حاجت به پوره کیږي اریا دا پته ولګی چې استغفار کې الله ډېر برکات دی خیر استغفار کلمه ډېر لازمونی سي اته استماویږي اگر چې حدیث سندن کمزور دی چې من لازم الاستغفار علی متقی حنفی دی کنز العمال ولا نو کنز العمال پاکستان کې چاپ شو من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزق من حيث لا يحتسب کوم سره چې استغفار لازمونی سي کنه الله به د هر تنسیانه وباسي کم مصیبت کم سختی کم تکلیف شراغ ہے استغفار کثرت کروائے شیخ الاسلام نے قیم ہوئے ویزر عالم او ما دخپل استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تپوسو کو چیر جی استغفار ډیر خریج سړی ہوئی اکن نور کلمات د توحید لگا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا بالله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسول لا اله الا الله وحده لا شريك له کلمات مختلفه کم کلمات خدي استغفار خدي چې د خپل ګناه معافي د الله تعالی طرف کې چې استغفر الله الله ما ته ګناه معاف کی ما ته غلطه معاف کی ما ته خطايا معاف کی هغه دراسه وکتل ما ته وي چې دا به مقام ته کتی شي جامه چې کله خیر نه کنا او خلک په صابون ویږي دا قانون دی لپاره چې خیر دي لږ چې کله تا کوي نو اثر به لګي د استغفار مثال د صابون دی او دغه کلمات ورو توحید مثال د عطر دی واستغفل جامع ته وګوره چې جامع لري خیرنه راک پاکه ده ظاهر چې زمونږ ټول جامع خیرنه دي زمونږ شان سره مناسب استغفار ده ذکر تشریح رحم الله ای استغفار د هر حاجت لپاره ډیر ډیر وای چې کله سم سلام مخه تراله قدم چې اخلي نو درنه دا وای الله مانه چې سم شوی دی غلطه کما ته معلوم دی او کما نه یی رشوی دی کما ته مخه ته الله تیرا تماف کې تماف کو انکه بیا بنو کو ناقص ربات الله کار اسانی ذکر کدا دور کر مالکم لا ترجون لله وقارا تاسو شوی دی چې تاسو نه ساته نه لره عقیده الله لدلویم زکا دا الله باندې خپل حق مګنه او داغه په اختیاراتو کې دخل اعتراض مکو او داغه امر او نه سره معارضه مکو لکه اوس ملته چې داغه حکم راغی هغه ذکر بس عملنا وسلمنا زکا قران کې ممتړون به ادب دا ذکر کړو سوره حجرات کې چې ګوره دا یاد ساته الله او د الله د رسول نه چې خبره راشي کړه نو دغه خلاف مکوې غوري عبد الله بن عباس رضی الله عنه تفسیر دا او لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه قران او سنت خلاف مکوې او ایمان والا نو موږ د حکم او قد خلقكم اطوارا او یقینا پیدا کړی الله تاسو په مختلفو حالاتو. دا اول دلیل عقلی انفسی د توحید دی. اطوار مرتبو حالاتو د پیدایش ته اشاره ده. وګور اول ته په دې عناصرو کې وی بیا مرکبات او غذاګانو ته لاړې بیا اختلاط بدن کې غړېدل را لداغې وینه جوړه شو د وینې احاله را لبیا نطفه ته د نطفه نبیا علاقه جوړه شو پر رحم نمور کې بیا مزغه شو بیا عظام او غوښې او پلی او وینې شوې او بیا پکې روح واچولې شو بیا دنیا ته راوباسلې شو بیا وروکې بیا ځوان شو بیا بوډاواله را دا اطوار دي کنه خط خلقه کوم اطواره ادارنګ کله روح کله بیمار کله مالدار کله غریب دارنګ اختلاف د اخلاق او د کارونو دوم اشاره ده دا ښکار دلیل د قدرت او توحید د الله الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا دا دین دلیل عقلی دی خدا افاقی دی افاقی دلیل پیش کړي الم تروا آیات نو ګورم آیات سوچ نه کو کیف خلق الله چې څنګه پیدا کړی دی الله سبع سماوات طباقا و اسمانونا لاند بانده تراو که مطلب د تنبیه و طلب د فکر و علم علم مراد دلی دل دستر گنی مراد دل که تاست تماویلیو چه قرآن که کم زیکیم علم ترا راغه نو مراد پی رویت بسری نه دستر گولی دل رویت علمی تی مراد ده آیت سوچ نکه آیت فکر نکه آیت خیال نکه آیت نگوری دیتا الکه دی خبری تو گورن خبری تا قتل خونشی که ده خبری دا شیخونه دی مانا سو علم تراوالا کنه د دې وجه نه ابن خالوی اعراب و سلاسین کې سو زیاده قانون ذکر کړل دی چې قران کې کم دی راشي التدامه نه کته سوچ نه کې آیت ګور نه پزړو دغه قتل مرادی د سترګو نه اگر چې د سترګو قتل وسره مشته دي دی کې لیکن اصل د سترګو دی نو ته با کوئی لاندې باندې باز د بازو د پاسه امینس کې ډیره فاصله ده لکه سوره ملک درې آیات کې ذکرو او جعل القمر فيهن نورا او جوړ کړل د سپمې پاغي کی رڼا پاغي کی الله رڼا جوړ کړل سپمې او جعل الشمس سراجا او جوړ کړل انور دیو بلی دونکې دا بل دلیل عقلی افاقی دی او مشتمل به په دوه نعمتونو باندې سره د اختلاف دا غینه پرانا کی دی هن ذکر د جمع د مراد ته مفرد به معنا اول اسمان پاغي کی پیدا کړل او چا فی هن په معنا د معهن ویل دی او ظاهر کې دا قول راجح معلومیږي ابن کیسان فی احداهن قطرب مشهور محمد ابن مستنیر هغه فی هن من معهن دا څوک نشي ویلې چې دا سپوږمې او غیره خو په اسمان کې دن نه دي په کته لري دي کنه په دومره له جوړمبي اسمان سره دي کنه هغه نور اسمانونه خو لري د پاسه دی نه و موږ څوک کاری او دا تعبیر د دې د پاره لې چې سپوږمې رڼا چې د ځمکې والا د پاره ده نو پر د اسمانونو د پاره هم ده کنه تر لوري پورې دا غیر نه دي پته نه لګی چې دا چې سور زمکو ته د سپمې رڼا دي اب الله ته پته ای او فی د طرف د پاره دی نور دا هغه دی چې سره د تیارې نه ای او سراج وجود د تیارې نه غواړي نو د قمر په وخت کې تیار د شپې یی ښه سپمې چې کله یی د شپې نو سره سره تیار او سره شته او د شمس په وخت کې چې کله نور روخیږي کنه نو بیا شپه بالکل روکه شي هر شی رڼا شي دا رنګه چې دا تعبیر کله مکه تاسو ته ما ویلو چې نور هغه ته ویل کېږي چې د بل سیز نه غفتې شوی او سراج هغه دی چې دا هغې نه خلق رڼا اخلي هغې د چا نه رڼا نه یې غفتې ښه د کوجره چې دي وي نور القمر مستفاد من نور شمس سپمې کې خپله رڼا نشته دا رڼا اصل کې د نور ده یا د بل ظاهر کې خو نور دی د نظام شمسي سره دا لکه څنګه چې لدی تحقیق دی دا وکلاو د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوره احزاب کې تاسو ته تیر شیو چې هغه الله سراج پیدا کړی دی سراج ولې سراج دی نور دا غن رڼا حاصل کړی دی ها ټول امت تر قیامت چې څوک راځي دا هغه د سنت رڼا حاصلې ځکه هغه ته سراج ویلو والله انبتکم من الارض نباتا او الله زرغون کړی تاسو د ځمکې نه زرغون ول ثم يعيدكم فيها بیا به واپس کوي تاسو پاغه کې و يخرجكم اخراج او روباسي به تاسو بیا راستل دا سلورم دلیل عقلی افاقی دی او په دې آیات کې مرګ او دوباره ژوند ذکر کړل دي د پاره د اثبات د قدرت د الله ام بتکم مراد د دینه پیدایش او نشو نما د انسان ده چې د ځمکې نه پیدا کړل او د اوړکوالي نه پس لوی کړل او د پس قد نه چې لوکي قد او ماشومو وروسته دن قد او قامت ولا ورکو او دویم قول داله چې مراد انبتکم انبت لکم دی اصل کې مانا الله را زرغون کړی دي ستاسو د پاره د ځمکنه مختلف زرغونی دغه معنا هم کولی شي، لیکن اوله توجیه د رستو جملې سره مناسب ده، ځکه رستو وی او ثم یعیدکم فیها کنه، او په انبات سره تعبیر د خلق نه د پیدایش نه کړی دی، یو خو په دې کې تذکیر د حال د آدم علیه السلام دی، او دویم دا چې دا خد دلالت کوي په حدوث باندې چې وایي انسان ته حادثه ګوري ښه څه نوې وشته شوي بیا مو فنا کېږي ګوري. او الله جعل لكم الارض بساطا، او الله جوړ کړی تاسو لزمکا بسترا غوړېدلې، لتسلکو منها دې د پاره چې ګرځې تاسو دا غینا سبلن فجاجن پلارو ارتو بیرتو کې. دا پنځم دلیل عقلی دی. اول ذکر کړه دا خبره چې ځمکه ماده د پیدایش د انسان دا، نو اوس دا ذکر کوي چې دا ځمکه زید معیشت د انسان دی، به سات معنی د هغې نه فایده اخیستل په هغې کې آرام کولې داسې آسان کړي دي لکه چې د بسات غوړېدلې بسترې نه خلک پیدا اخلي او آرام پرې کوي که نه. حجاج صفت د سبلن دی، معنی فراخې لارې چې هغه پتلونکې باندې نه مشتبه کېږي، یا حجاج جمع د فج ده، او فج اصل کې وایي درې ته د دوو غرونو په منځ کې چې کومه لار تلي دره، چې په سبب د هغې سره د یو ملک او د علاقې نه سړی بل ملک او بلې علاقې ته انتقال په اسانه کوي که نه. نو په دې توجیه سره فجاجن بیا بدل دی د سبلن. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. بیا اتنو کې بیا مخالفت د قوم په پنځو طریقو ذکر کړي، او هغه دعوت ورکول دي د شرک ته او خپل اولاد گمراه کول دي هغه ذکر کړي. اتاستا ابتدا کې تیر شو چې په دې صورت کې خلاصه کې ماوي نه مخمسات ذکر کړي، معنی نه پنځه پنځه سيزونه نو ګور پنځه طریقې. قال نوح ربي و نوح عليه السلام اي رب زما انبياو دې رب بهترین چاله ده، ربي ربنا ربي دا رب دا ټکي ډېر استعمالي، دغه وجه امام مالک رحمه الله حالاتو کې ابو نعیم حلیه کې لیکلو، وی هغه وی چې ما ته دا ربنا ټکي ډېر خوښ دی چې ځکه دعا کوم، لکه مونږ هم وایو اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه، یا رکو سجده کې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دا ربنا دا د انبیاء او شان دی چې دا رب ټکي ډېر استعمالي. نوح علیه السلام وی اے پالون کی ازما زما بل سو پالون کې نشتا، مرا سو دا نه چې کنه پلار پاللې ما مور پاللې ما غیسه اسباب غون تدی خود پلار او د مور پړه کې د امینه چا کې خودا الله یې خدا کني غیبه په کټار کړی وغه دارنګې د مور پسینه کې ولا چینه چا پیدا کړ خو دې خوړو کې ماشوم راغی دنیا تا خو الله تنظیم وکړ رب هغه دې اصل پالون کې ځکه مسبب غل اسباب غ پیدا کړ کنه. رب زما انهم عصوني یقینا دینا فرمانی کوي زما، واتبعوا تابداری کړي لمن د هغه چا لم یزده ماله وولده چې نه زیاتې اغل مال دا غ اولاد دا غ الا خسارا مگر تاوان. واتبعوا من لم یزده اشاره ده چې د قوم کې دوه قسمه خلقو، یو قسم غټان او ملأ وته وی عربی کې چې خلق به خپل تقلید ترابلو، اغي خډیر زدیان او عنادیانو داغی حال ست آیات کې ذکر شو. تو دویم قسم داغی تابدار مقلد داغی چغی دلیل ته نه قتل، ځکه چې د مشرانو سره دلیل نو بلکې داغی مالدار او ډلې ته قتل چې دا سبب د حق پرسته دی، او حال دا چې هغه مال اولاد داغی سبب د خسرانو په طریقه د استدراج باندې ځکه ویل الله خساره دې پويګینا په دمه دمه الله رانی شي کنه مکه درشي او ملي لهم انک دی متین. په دې آیات کې اشاره ده چې په دې کې شرک په تشریع شرک فی الحکم بکی موجود وغا ادا دا شرک قسم دی مخی تاستا تیرشی و خلاصا گی و مکرو مکرن کبارا او چلو نو کرل دی چلو نلوی زمیر دا مکرو دا گمراهان و مشرانو تاصل کرا جی دی چلو نا غی کری دی او دا نور رو پسی شوی دی بیا او مراد دا مکرن دعوت ورکول لی کفر و شرک پا تلبیس پا تحریف پا شباتو شفکی پر وسکی لکه سور سبا تین تیس آیت کے ذکر ہو کبار په تخفیف او تشدید دواړو سره استعمالیږي، کبار او کبار خودوم راځي چې تشدید کې ډیره مبالغه ده، اشاره ده چې دې د شرک به اشاعت او د توحید په مقابله کې هر قسم کوشش کړو، او اخو بیا دقیقه کوششونه ذکر کوي چې وګوره شرک فی الالوهیت پکې موجود و، دیم کړی دی دیم کړی دی بیا وته ګوره. ان ارسلنا نوحا الى قومه یقینا موږ لګل نوح علیہ السلام قوم خپلتا ان انذر قومک دا چیر ورک قوم خپلتا من قبل ایاتیهم عذاب الیم مخک د دینا شراب شی دیتا عذاب دردناک قال نوح علیہ السلام یا قوم وقوم سما انی لکم نذیر مبین یقینا تاسو د پارا ير درکونکه مخکارا ان اعبد الله دا شی بندگی خالص کے الله لا وتقوه يرو کے داغنا واسیعونی و تابداریو که زمان یغفر لکم من ذنوبکم نو بچ بکی تاسو دو گناهونونا یا یغفر لکم من ذنوبکم او ببخی تاسو دو طول گناهونا من سوائی کا یا یغفر لکم من ذنوبکم او ببخی تاسو دو گناهونو ستاسونا لگا سنگشی مانا ما کریوا اول که او یواخرکم الی اجل مسمی او رستو با کتاسو یا پا مذب و رسی تاسو اغنیتی مقرارتا انا جل اللہ ازا جا بشکا نیتا دا اللہ کلچ راشی لایو اخرو نشی رستو کولیم رستو کی گی نا نیسو رستو کولیشی لاؤ کنتم تالمون کئی چی پوئی گے قال اوی نوح علیہ السلام ربی رب زمان اینی دعوتو قومی لیلا و نهارا یقینا ما دعوت ورک قوم خبلتا دعوت نی ورک توحید طرف تا دی قوم لیلا و نهارا د شپې او دروازې د شپې او دروازې نفلم یزیدهم دعائی نزیاتی نکدیل بلن زما الا فرارا مگر تیخت زمانه لریوال زمانه و انی کلما دعوتهم او یقینا زه هر واری چې را بلن دی زه توحید ته لتغفر لهم دې د پاره چې ته بخنو کی دیتا جالو اصابعهم فی اذانهم دې ورکړي دې ګوتې خپل په غوګونو خورو کې واستغشوا ثيابهم او ځان انغاړي په جامو کې ځانونه انغستې دي په جامو کې وا اسور روخ لکشوي دي په شرک باندې لکشوي دي په عناد او ضد باندې واستكبر استكبار او لوی کړي د ډېر لوی ثم اني دعوتهم جهارا بیا یقینا را بللی ما پچو وچو ثم اني اعلنت لهم بیا بشک اخکارو ہے نا ما کړي د دیتا واسررت لهم اسرارا او پټ پټ دی ویلې دي تا په پټو ویلو فقلت استغفروا ربكم نو ما ویلې دي تا چې بخنه او غاړې درب خپلنا انه كان غفارا یقینا هغه ډېر بخنه کوونکی دی يرسل السماء عليكم مدرارا روبلي کی پتا سو باندې بارانونه په شبو شبو ويمددكم باموال وبنين او زیاتی بکی مالونه ستاسو زامن ستاسو ويجعل لكم جنات او درب کی تاسو لا باغونه ويجعل لكم انهارا او درب کی تاسو لا ولي ما لكم لا ترجون لله وقارا سو جر تاسو چا قید نلره دا الله دلوه وقد خلقكم اطوارا او حال دا چې تاسو پیدا کړی په مختلفو حالاتو الم تروا تاسو نو ګورئ سوچ نه کوئ كيف خلق الله سبع سماوات طباقا چې څنګه پیدا کړی دی الله او اسمانونه لاندې باندې وجعل القمر فيهن نورا او پیدا کړی د سپمې پدې کې یا سره د دینا نورن رڼا والا وجعل الشمس او جو کړی د انور سراجن چراغ بلیدونکې ډېر رڼا کوونکې والله انبتکم او الله را زرغون کړی تاسو را ټکولی تاسو من الارض د زمکه نباتا پر ټکول تاسو اصل زمکه ده د خورې نه پیدایي یا غویم معنا کول شي خو مرجوف ده چې والله انبتکم من انبدلکم او الله زرغونی کړی دي تاسو د پاره د زمکه نه مختلف زرغونی په دارستو سره بیا مناسب نه لري مې معنا سره ثم يعيدكم فيها بیا به واپس کی تاسو په دې زمکه کې ويخرجكم اخراجا او بباسي تاسو بیا په دوباره رستو پرستو سره او الله جعل لكم الارض بساتا او بباسي تاسو پرستو والله جعل لكم الارض بساتا والله جوړ کړل تاسو لپاره زمکه غوړېدلې بسترا لتسلكوا منها دې لپاره چې تاسو روان یې داغین سبولن فجاجا پلارو ارتو ارتو کې قال نوح او نوح علیہ السلام رب رب زما انو ما صونی یقینا دینا فرمانی کړی د زما واتبعو او روان شو دی من طه غچا پسې لم یزده ماله چې نه زیاتې غل مال داغه ولده اولاد داغه الا خسارن مگر تاوان ومکروا مکرن کبارا او چلو کو دی چل ډیر لوی ډیر لوی چلو غیلا وکړه دی هله ډیر لویام